Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες λοιπόν ζουν, συγκρίνουν και κρίνουν, μπορούν να ξεχωρίζουν την πράξη από το ψέμα. Μπορούν να ξεχωρίζουν τον μετρημένο ρεαλιστή από τον υποκριτή. Και σίγουρα μπορούν να ξεχωρίζουν τη λύση από το πρόβλημα. Όλα αυτά οι Έλληνες πολίτες. Ένα γέλιο δεν βρέθηκε εκεί πάλι να όχι, πέσει. Όχι. Μόνο στο Ιό Μέγαρο. Σκέτο. Όχι, από τον κόσμο ναι, αυτό κατάλαβα. Όχι. Σκέτο για να φανεί ότι ο Πρωθυπουργός εμπιστεύεται την κρίση των Ελλήνων πολιτών. Και ότι μπορούν να ξεχωρίσουν τη λύση από το πρόβλημα. Και πώς πάνε και ψηφίζουν όλο το πρόβλημα. Γενικώς ο συγκεκριμένος Πρωθυπουργός μια εμπιστοσύνη στις κρίσεις την έχει. Ναι. Και τις προκαλεί. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Όσο περνάει από το χέρι του. Είπε καλά λόγια για τον ελληνικό λαό. Να ναι, καλά, να ναι. Το γλύψιμο δεν πιάνει προεκλογικά, να ξέρει. Σε αυτή την καρέκλα που καθόταν ο Βελόπουλος. Στη δικιά μου καρέκλα. Ήταν ο Βελόπουλος πριν λίγο. Που κόλλησα, το γραφικόν. Το τραγελαφικών. Τραγελαφικών. Το καρεκλικών. Ναι. Ήταν τι είπε, δεν το αεραποστολικών. Έχει κάποια τέτοια. Δεν ξέρω. Δηλαδή κάποιο μπορεί να θέλει να κάνει ντόγκι style όλη την ώρα, ξέρω εγώ. Δεν τα ξέρω. Να παίρνει το αεραποστολικό, να ηρεμήσει. Δεν το ρώτησε. Τον είχε εδώ τον πρόεδρο και τον άφησε ανεκμετάλλευτο. Τον απέφυγα, η αλήθεια. Ναι, οκ. Okay. Είχε φέρει καμιά δεκαριά μπάτσου. Εντάξει. Έτσι να φυλάσσονται οι ηγέτες μας. Μερικές φορές σκέφτομαι ότι ευτυχώς ίσως. Ο Κυριάκος, να γυρίσουμε στον άλλο Κυριάκο, τον πρωθυπουργό της χώρας, είπε αυτό και μετά το έφερνε σιγά σιγά. Θέλουμε να βάζουμε αυτά τα ηχητικά γιατί είχε μια κατάληξη η σκέψη του. Α, το προετοιμάζουμε το έδαφος. Ναι, δεύτερη. Smooth transition. Προετοιμασία εδάφους μέρος βου. Είμαι βέβαιος λοιπόν ότι σύντομα θα προσφέρουν στη χώρα σιγουριά, συνέπεια, συνέχεια και σταθερότητα. Θα προσφέρουν στη χώρα σιγουριά, συνέχεια και σταθερότητα. Αφού λοιπόν όλα αυτά τα λέει για τους Έλληνες πολίτες. Ναι. Ο ελληνικός λαός θα τα κάνει όλα αυτά και θα τα προσφέρει και έχει κρίση και θα λύσει το πρόβλημα. Δεν θα επιλέξει το πρόβλημα, θα επιλέξει τη λύση και άλλα τέτοια πολύ ωραία. Αυτό είναι η σταθερότητα. Ναι. Α. Δεν κατάλαβα. Υπάρχει όχι. Κάποια ένσταση στην ατμόσφαιρα. Καμία. Υπάρχει κάποιο που το αμφισβητεί. Κανένα. Θα σε κάνω market pass. Πρόσεχε. Τόσο φθινιάρι. Ναι. Δεν θα σε κοντίνω. 22 ευρώ. 22 ευρώ. Είναι βρισιά πια. Είσαι market pass. Καλά, 22 εσύ ευρώ είσαι, τώρα μην. Όχι για όλου. Βριζόμαστε με pass. Όχι για όλου. Ένα αυτοκίνητο να έχει σου βγάζει ότι είσαι. Καλά, δεν το ξεπερνά ότι ξεπερνά το όριο. Ναι, καλά. Τι θε τώρα. Ναι, λέω. Για να έχει αυτοκίνητο είσαι πλούσιο όπω και πει ο άλλο. Ναι, σου βάζει. Πολυτελού διαβίωση. Πήγαινε να ψωνίσετε. Θα είσαι και πλούσιο, θα σας πληρώνουμε. Όχι, καλά. Τι είναι καμιά ταξική κοινωνία. Καταρχάς έχω αυτοκίνητο. Μπορώ να φάω τα λάστιχα. Ναι. Ας πούμε, άμα θέλω. Στη Χίτρα γίνονται και γρήγορα. Ναι, μόνο στη Χίτρα γίνονται. Όχι, στην Κατσαρόλα. Πέρα από το αγούνι είναι μετά σαν λάστιχο. Ενώ στη Χίτρα. Στη Χίτρα μαλακό. Καλό για πέντε. Καλό. Μπράβο. Να συνεχίσουμε με τον Πρωθυπουργό μας, ο οποίος το καταλήγει. Α, έχει κατάληξη. Ναι, ναι, και μιλάει για τις εκλογές με κάποιο τρόπο. Εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα στον πολίτη, να νιώθουμε, να ακούμε, να προσπαθούμε, ώστε οι εκλογές της Άνοιξης να φέρουν μαζί τους και μία νέα Άνοιξη στον τόπο. Με μία ισχυρή δεύτερη εντολή στην προκοπή για την αυτοδύναμη Ελλάδα και την αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Θα πάω με το ιδρωμένο τισέρτ μου. Μια μεγάλη ανακούφιση. Είναι κρυμμένη μέσα, τη βλέπω. Αν έρθεις και στα δίχτυα μου μπλεχτείς, ένα να ξέρεις δεν θα προδοθείς. Σόπα. Αν έρθεις και τη νύχτα μου ντυθείς. Καύλα. Αν έρθεις και στο σώμα μου κρύφτεις. Είναι κρυμμένη μέσα, τη βλέπω. Αν έρθεις και στα δίχτυα μου μπλεχτείς, ένα να ξέρεις. Νέα Άνοιξη στον τόπο. Κάνε ουρανού κατάνοιξη. μία νέα άνοιξη στον τόπο. Μία νέα άνοιξη. Μία νέα άνοιξη στον τόπο. Εκεί λοιπόν το κατέληξε. Ότι την άνοιξη που θα γίνουν εκλογές, μάλλον οι εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη, θα φέρουν άνοιξη. Αυτό περιμένουμε πώς και πώς. Ναι. Ναι. Τελειώνουν οι χειμώνες και τα καλοκαίρια, Μητροπάνος. Και έρχεται η άνοιξη, Μητσοτάκης. Από μη και οι δύο. Ναι. Και θα είναι σαν να μπαίνει. Μικρό τσικός. Εδώ λοιπόν, εκδοχή νούμερο 2. Να μπει οξυγόνο. Στέκω εις έναν Θεό, πατέρα παντοκράτορα. Του έρωτά μας δεν είναι κλωστή. Τα δύο κορμιά μας κρύβει κρεμαστή. Τα αρχίδια μας. Και το νιώθω βαθιά. Το όργιο που εξορμά από τις γύρω πλαγιές. Μια ευχάριστη έκπληξη. Παρακολουθώ με κάποιο τρόπο τις συνομιλίες των υπουργών μου. Πάνω σε ένα τρακτέρ. Πάρουμε τα αρχίδια μας. Νιώθω πολύ ωραία. Έτσι λοιπόν. Δεν θα μπαίνει, θα είναι σαν. Σαν. Α. Αλλά ξαφνικά. Πού θα το ξέρουμε, πρέπει να έχει την αίσθηση για να ξέρει πώ είναι σαν να μπαίνει. Πρέπει να το έχει ζήσει. Τώρα που το λες, συνειδητοποιώ το. Μια που το αναφέραμε. Το στίχο του τραγουδιού λέει: θα είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη στα ξαφνικά. Θα είναι σαν παρομοίωση στα ξαφνικά. Τα ξαφνικά είναι ρεαλισμός. Το σαν είναι παρομοίωση. Και υπόθεση. Υπόθεση. Λοιπόν, ναι. Δηλαδή έχει χιόνι και λιώνει την άλλη μέρα, ας πούμε, και ξαφνικά άνοιξη. Δεν ξέρω τι γίνεται. Τι γίνεται, μαρτάκια ξαφνικά, ναι, ενώ είχαμε, το φορούσαμε ξέρω. Το σκάφανδρο. Να μείνουμε στο ουσιαστικό, ότι με την εκλογή από του Κυριάκου. Από εσκιμό, ας πούμε, καλοκαιρινό. Ναι, με την εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη έρχεται η άνοιξη στον τόπο. Τελειώνουν όλες οι εποχές, θα έχουμε μία εποχή, θα είναι άνοιξη. Mm. Στο ξέφωτο. Άνοιξη τύχη μας που λέμε. Μπράβο. Αυτό το πράγμα. Αυτό. Θα ξαναβγεί για άνοιξη. Για πέμπτη. Δεν για πέμπτη. Ναι. Καλό όμως και αυτό. Έχεις μια συνεπή ροή. Ανά τρία λεπτά το πετάς. Ναι, παίω φίλο. Ναι, αυτό. Φίλο. Πολύ καλά τα πας. Μπράβο. Ευχαριστώ. Έτσι λοιπόν πανηγυρίσαμε ότι έρχεται η άνοιξη. Την άνοιξη. Άρα έχουμε εκλογές την άνοιξη. Ναι, το έχει πει αυτό, εντάξει. Ναι, να μην έχουμε το καλοκαίρι, αυτό είναι το θέμα. Δεν θα πάμε εκεί τώρα, μέχρι τέλος Ιούλη. Δεν ξέρω τι θα κάνει, έχουμε να πάμε και διακοπές. Και τα τζιτζίκια, δεν γίνεται τώρα. Έχουμε πανελλήνιες να δώσουμε. Ναι, οκ, okay, θα τα ρυθμίσουμε. Τόσα πράγματα. Πάμε τώρα στις διαφορές των δύο μεγάλων. Έχουμε παραστάσεις να κάνουμε. Ναι, σε ήθελα να καταλήξω και εκεί. Μας το... Θα τα πεις μετά. Μας πεθάνει ο Ιούνιος. Να έχουμε ξεμπερδέψει μέχρι τον Ιούνιο με αυτά. Με τις εκλογές. Ναι. Μα δεν υπάρχει πιο ωραίο να είναι προεκλογική περίοδο, δεύτερη προεκλογική, αν πάμε και παραστάσεις. Έτσι στην προεκλογική κοντά-κοντά δεν γίνονται συνήθως παραστάσεις. Ναι, αλλά εσύ πρέπει να κάνεις. Γιατί εσύ είσαι εκλογικός. Εγώ θα κάνω έτσι. Αν δεν κάνεις, εσύ ποιος θα κάνει. Αυτός. Δεν είναι συναυλία. Το ένα ποτέ έγινε. Δεν το έχεις πάρει χαμπάρι. Okay. Είναι μακρινό και μέτρησε διπλό. Πάμε στις διαφορές των δύο μεγάλων κομμάτων, γιατί είναι πάρα πολλές. Τι είναι? Πάρα πολλές. Δεν ακούς την Πόπη που λέει είναι η ίδια και την τώρα. Την τώρα. Και εδώ πρέπει να πω ότι μπορεί να λένε ό,τι λένε, επί της ουσίας όμως, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει έτσι παραστατική γυμναστική κάθε λίγο και λιγάκι, μη ψηφίζοντας τα Ραφάλ, μη ψηφίζοντας τις συμφωνίες και κάτι τέτοια, επί της ουσίας όμως, όταν κάνει σοβαρή συζήτηση μαζί τους, επί των στρατηγικών επιλογών της χώρας δεν υπάρχουν διαφορές. Δυο αδελφάκια είμαστε, δυο αδέλφια γαμμένα. Νέα Δημοκρατία. Λένε μένα, ναι. ΣΥΡΙΖΑ. Λένε μένα. Εδώ δεν μιλάμε να συγκρίνουμε δύο κόμματα, γιατί δεν έχουμε καμία διαφορά μεταξύ μας, κυρίως σε τέτοια θέματα, σοβαρά θέματα όπως τα θέματα δημοκρατίας. Επί των στρατηγικών επιλογών της χώρας δεν υπάρχουν διαφορές. Έτσι λοιπόν, η Ντόρα το είπε χτες, η Πόπη Τσαπανίδη το είχε πει πριν κάνα δύο εβδομάδες στα βασικά θέματα. Η Ντόρα το λέει, δεν πάει να πει ότι ισχύει. Όχι, κιόλας. Και η Πόπη το λέει, δεν πάει να πει ότι ισχύει. Πάνε να πει ότι είναι ίδιοι. Φαγωθήκατε. Είπαμε εμείς ότι είναι ίδιοι. Αυτές το λένε. Κορίτσια, βρείτε τα. Θα το πούνε κι άλλοι, φαντάζομαι. Με φόρα. Υπάρχει στα μυαλά πάρα πολλών ανθρώπων. Βλέπω τώρα στην εκπομπή που έχει ο Sky η τηλεόραση. Είναι καλεσμένοι πολιτικοί, ο Γιαννούλης κτλ. Και είναι και από το Πασόκ, μάλλον κοινά. Ο Πεταλωτής. Πού χάθηκε αυτό, παιδί. Ο Γιώργος Πεταλωτής που ήταν εκπρόσωπος του Γεωργίου Παπανδρέου του Γάμα. Στο πρώτο μνημόνιο, θα λες. Πρώτο μνημόνιο, ναι, το πρώτο μνημόνιο. Ο Γιαννούλης είναι τρίτο μνημόνιο. Και ο άλλος είναι εκπρόσωπος του γραφείου τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Μια χαρά. Δεύτερο μνημόνιο. Δεύτερο και τρίτο. Και τρίτο, ναι. Και τρίτο μνημόνιο. Πρώτο δεν είχε ψηφίσει. Όχι. Α, δεν είχε. Μόνο η Ντόρα είχε ψηφίσει. Η Ντόρα που διαγράφηκε. Ναι, Σαμαράς ήταν κατά των μνημονίων. Τίποτα. Και ψηφίσαμε Σαμαρά για να μην έρθει δεύτερο μνημόνιο. Μόνο η Ντόρα και ο Άδωνης έχουν ψηφίσει όλα τα μνημόνια και η Τζάκρη. Και ο Βορύδης. Και η Τζάκρη. Αυτή. Ναι, και ο Βορύδης το είπε και χθες. Ό,τι μνημόνιο κυκλοφορεί το έχω ψηφίσει. Και οι παρουσιαστές ντύθηκαν ταμτάκος. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, δεν περνάνε. Μην κρίνουμε. Απλά επειδή στο ίδιο κανάλι έχει το My Style Rocks, θα μπορούσαν να ξεσηκώσουν δύο πράγματα από το κατηναριό. Μάλλον ξεσήκωσαν. Από το κατηναριό εκεί πέρα. Μάλλον ξεσήκωσαν. Γι' αυτό το θέμα. Είναι και έρχονται απόκριες. Βέβαια δεν ξέρουμε το θέμα τους. Ποιο να είναι το θέμα. Μπορεί να είναι απόκριες. Μπορεί να είναι πατάτες στη λαϊκή. Το θέμα είναι εκλογές 2023. Αυτό είναι το θέμα τους. Σωστά αντίθηκαν. Μια χαρά αντίσημο έχουν κάνει. Το Market Pass δίνεται, πανηγυρίζουν οι υπουργοί. Πολύ όλοι. Καλό, 500.000 κόσμο. Ναι, δηλαδή, ναι. Πανηγυρίζουν τι, δηλαδή ότι. Ζητιανεύει ο κόσμο έστω και ένα εικοσάρικο που καλά κάνει. Όποιο μπορεί, α πάρει και αυτό το τέτοιο. Στο δώσει, όπου μπορεί να βοηθήσει. Είναι. Να, κλεμμένο είναι έτσι κι αλλιώ. Α το κρατήσει, α κάνει ό,τι θέλει. Αλλά όχι και να πανηγυρίζει για την κατάσταση που εισφέρει τη χώρα. Και όμω πανηγυρίζουν. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έρχεται ταυτόχρονα με την υλοποίηση του Market Pass. Επειδή μας κατηγορούσε η αντιπολίτευση ότι όλα αυτά είναι ψίχουλα, έτσι, τα οποία δεν ενδιαφέρουν τους πολίτες, έχουν ήδη ξεπεράσει τις 700.000 αιτήσεις για συμμετοχή στο Market Pass και εκτιμώ ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί πολύ περισσότερο. Φαντάσου να μια τώρα έτσι ονειρική και ονειρεμένη χώρα να βγάλει μια κυβέρνηση το Market Pass και να μην πάει να το πάρει κανείς, να μην το έχει ανάγκη κανείς. Τι γίναμε, επειδή είμαστε παιδί, Ελβετία. Λέω ντροπή. Τώρα. Και εδώ χειροκροτούν προχθές τα 500-700, αυτό είναι χθεσινό, 700.000 και ανεβαίνει και θα ανέβει. Γιατί πάει ο κόσμος να πάρει ό,τι μπορεί. Καλά πήγε. Στην επόμενη τετραετία θα πανηγυρίζουν ότι βρήκαν φαΐ στα σκουπίδια. Ορίστε, τα σκουπίδια δεν έχουν μονάχιστα, έχουν και τρόφιμα. Έχει να φάτε. Έχει δει που οι κάδοι σκουπιδιών έχουν αυτοκόλλητο απ' έξω με τον κάθε Δήμο. Θα λέει ελληνική κυβέρνηση. Ναι. Κάδο πα. Και θα είναι χωρισμένοι. Στον καφέ τρώτε. Ναι. Στον άλλο τα πετάτε, α πούμε, στον μπλε. Στο ναι, εδώ είναι οργανικά. Ναι. Εδώ είναι ανόργανα, συσκευασίε. Βίγκαν, που έχει ένα πράσινο. Ο Βίγκαν εδώ, μην μπλέξει το να πα στον καφέ να φά τα κρέατα κατά λάθο. Δίνει ιδέε. Το ξέρω τι δίνει ιδέε. Αν την πρώτη τετραετία έχουμε φαγωθεί εδώ και ζούμε με επιδόματα και αυτά, και έχουμε με κανέναν κομμουνιστή μπλέξαμε. Στο επόμενο θα πάει το σκουπίδι σύννεφο. Και θα το πανηγυρίζουν κιόλα. Το θέμα ποιο είναι ότι. Δεν είναι άδεια τα σκουπίδια μα, κύριοι. Βρήκε ο κόσμο ακόμα. Ναι, είναι γεμάτο. Και το θέμα είναι ότι διαφωνεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αυτά. Το ζήτημα σήμερα δεν είναι να κρατάμε ανθρώπους εξαρτημένους από επιδόματα. Αυτή είναι μια πολιτική η οποία ανακυκλώνει τη φτώχεια στην ελληνική κοινωνία. Δεν λύνει πραγματικά προβλήματα. Πέντε πας έχει εφαρμόσει. Πώς έχει εφαρμόσει. Ναι, για να μην κυκλωθεί καλά η φτώχεια. Ναι, αυτό εντάξει, ακριβώς. Είναι πολλαπλέον χρήσεως αυτή η φτώχεια. Στα λιγμένα πήγαμε στο σούπερ μάρκετ ακόμα, τα επαναφέραμε όχι. Γιατί είχε γίνει μόδα στην προηγούμενη φάση αυτό. Στην προηγούμενη. Σιγά-σιγά. Ακόμη υπάρχει λίπος. Υπάρχει, ναι, αλλά άμα το λίπος πιάσει και λίγη μάκα από πάνω, λίγη μούχλα κτλ. Καμιά το προστατεύει. Το προστατεύει, δεν είναι κακό. Παλιά στο λίπος θα βάζα να κρατήσει όλο το χειμώνα. Θα γίνει και αυτό. Σιγά-σιγά τώρα. Θα κρεμάμε τις πιπεριές μία-μία. Τα σκόρδα, όλα μαζί. Τα μήλα. Δίνεις ιδέες, ξαναλέω. Το ξέρω, αλλά πάει όπως παλιά η φάση. Προχτές ο συνάδελφός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνάδελφος. Στην τέχνη. Stand-up comedy. Των τεχνών και αυτό. Στο Μέγαρο Μουσικής, λοιπόν. Τον έχει γονατίσει με εδώ και αυτόν. Στο Μέγαρο Μουσικής που είχε μια παράσταση, γελούσε ο κόσμος από κάτω. Είχε επιτυχία. Μπράβο, αυτό θέλω να σου πω. Να ακούσουμε το απόσπασμα, γιατί έγιναν και άλλα που δεν τα έδειξαν τα κανάλια. Στο σχολείο διεξάγεται ένα ουσιαστικό εκπαιδευτικό έργο. Και βέβαια, όπως έχουμε πει πολλές φορές, τα σχολεία μας, χαίρομαι που υπάρχει ικανοποίηση από αυτά τα οποία λέω. Εξάλλου το σχολείο είναι για χαμόγελο και για γέλιο και προσφέρει χαρά και ευχαρίστηση σε όσους συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Και αναρωτιέμαι, δηλαδή ξέρετε, αυτή είναι η ομορφιά της δημοκρατίας, να μπορούμε να δεχόμαστε όλες τις απόψεις και να διαχειριζόμαστε κάθε κατάσταση. Και δεν υπάρχουν και αδιέξοδα. Γιατί αν έχουμε δει κάτι από αυτή την κυβέρνηση, είναι ότι δέχονται όλες τις απόψεις. Γι' αυτό έχουμε πήξει στις σατυρικές εκπομπές, ας πούμε, στην τηλεόραση. Στις αντίθετες φωνές στους δημοσιογράφους. Γι' αυτό, επειδή δέχονται και έχουμε δημοκρατία και δέχονται τις απόψεις, ρε παιδί μου. Δεν χρειάζεται σάτυρα. Το είπε εδώ, λέει, στο σχολείο, γίνεται σοβαρή δουλειά. Ξεσπάνε σε γέλια από κάτω. Τι να κάνουμε. Καλά, μα έχουμε τέτοιο θείασο για κυβέρνηση. Σάτυρα τώρα τι να χρειαστεί, περισσεύει. Αυτό το δείξαν τα κανάλια, όμως γίνανε άλλα πράγματα που δεν τα δείξαν. Και βέβαια, όπως έχουμε πει πολλές φορές... Κυριάκο, είσαι φαινόμενο! Σε θέλω και γιαγκόμενο! Όπως έχουμε πει πολλές φορές... Άναψε τη φλόγα και δείξε μας τη ρόγα! Τα σχολεία μας... Και α, και ου, και τσάκα τι τσαπού! Χαίρομαι που υπάρχει ικανοποίηση από αυτά τα οποία λέω. Όταν μιλάς εγώ πίνω, πες μας και για τον εξωγήινο. Εξάλλου το σχολείο είναι για χαμόγελο και για γέλιο. Μιλώ στο κινητό χωρίς ντροπή, κάνε μου υποκλοπή. Δηλαδή ξέρετε, αυτή είναι η ομορφιά της δημοκρατίας, να μπορούμε να δεχόμαστε όλες τις απόψεις και να διαχειριζόμαστε κάθε κατάσταση. Κυριάκο, είσαι φαινόμενο, σε θέλω και γιαγκόμενο. Δεν τα δείξαν αυτά. Δεν τα λένε καλύτερα. Όλα, δεν τα λένε. Ναι, εμείς εδώ πρέπει να φωτίζουμε και να αναδεικνύουμε και να αποκαλύπτουμε. Δεν είναι ο ρόλος μας. Το κάνουμε παρόλα αυτά. Ναι. Με ευκολία. Εντάξει, τώρα δεν πιάνω και τα μικρόφωνα μερικά πράγματα. Ναι. Εμάς αυτός είναι ο ρόλος μας τώρα. Γίνονται πολλά. Χτες στο κέντρο της Αθήνας είχαν πορεία συγκέντρωση οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό τουρισμό. Όπως λέμε, έτσι λέγεται. Οι δαρμένοι στον επισιτισμό τουρισμό. Εκεί λοιπόν. Δεν είναι εργαζόμενοι. Όταν ξεκίνησε δεν ήταν δαρμένοι. Α, ξέραμε πώς θα καταλήξει όμως. Μετά τους πήγαν στο Υπουργείο Εργασίας εκεί του Χατζηδάκη να συναντηθούν. Τους δίρανε αίματα. Συλλάβανε μέλη των συνδικαλιστών εκεί της ηγεσίας. Εγκλωβίσανε και κάποιους μέσα σε. Εγκλωβίσανε μέσα δύο. Σε πήγε ο Κατσότης από το ΚΚΕ, επικοινωνούσε με τον Υπουργό τουλάχιστον να απελευθερώσουν τους δύο που τους είχαν μέσα. Ναι. Πήγε και η Μαριλίζα Ξενογεννακοπούλου, βουλευτές τώρα οι δύο, από το ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτη φορά είδα τη Μαριλίζα Ξενογεννακοπούλου, που να το ξέρει και αυτή η καημένη, ότι θα μπλέξει, έφαγε κάτι δακρυγόνα, κάτι ξανάστροφο στο δακρυγόνα και ήταν λίγο κλαμμένη. Πού να το περίμενε, αυτά είναι βάρεα και ανθυγίνα. Δεν τα δίνουν. Θα μπορούσε άνετα να είναι υπουργός της Νέας Δημοκρατίας η Μαριλίζα Ξενογεννακοπούλου. Τα άφερε η ζωή όμως. Θα γίνει. Κάποτε πήρε ήταν... όμως τον δρόμο. Διάλεξε γνώμη, διάλεξε πλευρά. Θέλω να πω, στο ίδιο Υπουργείο να ήταν περίπου τα ίδια. Πήγε με αυτούς που αφοπλίζουν τα ΜΑΤ. Τι έκανε? Το ΣΥΡΙΖΑ. Okay. Δεν θυμάσαι. Πώς δεν θυμάμαι. Α. Ξεχνιούνται. Λέω. Δεν ξεχνιούνται αυτά. Και την είδα εκεί που μιλούσε. Βέβαια, ο Κατσότης είχε τον πρώτο λόγο. Επικοινωνούσε εκεί με όλους. Χτύπησαν στο κεφάλι κάποιον, υπήρχαν και αίματα. Και κάποια στιγμή μετά μαζέψανε δύο, τους πήγανε στο αστυνομικό τμήμα, τους απελευθέρωσαν μετά από ώρες, αφού είχαν μαζευτεί πάλι οι συνάδελφοί τους απ' έξω. Ναι, αλλά μόνο στην. Τέτοια ξέρετε να πηγαίνετε στο Υπουργείο, στην Αχτσόγλου. Χτες τι ήταν. Στη Νέα Δημοκρατία δεν ξέρετε να πηγαίνετε, στην Αχτσόγλου κάνετε τις μάγκες. Τι ήταν χτες. Α. Ότι δεν πάει το πάμε ή δεν πάνε τα σωματεία στο Υπουργείο. Δεν ξέρω, έτσι λέμε εμείς. Ένα από τα. Ένα, καλά, εσείς καλά κάνετε και λέτε. Μπράβο. Ένα, ξέρει, ο κόσμος όμως έχει τη λογική. Ένα από τα αιτήματα των εργαζομένων χτες ήταν όσοι δουλεύουν στον τουρισμό, ο οποίος είναι η ναυαρχίδα της οικονομίας και θησαυρίζουν και μένουν σε κάτι γαλέρες. Είναι βιομηχανία που μένουν σε γαλέρες. Χωρίς air condition το καλοκαίρι. Τίποτα, τι air condition. 5-6 μαζί. Ξεκινάει η δουλειά παράθυρα. Το Μάιο και τελειώνει τον Οκτώβριο. Σέρι, δεν έχει τίποτα. Ναι. Κοιμούνται, δουλεύουν. Δικαιώματα, καλοπληρωμένοι, όλα αυτά. Πέρα από αυτό, μόλις βγουν, τελειώσει τον Οκτώβριο σεζόν, μπαίνουν στο Ταμείο Ενεργείας για 3 μήνες. Ναι. Γιατί αυτό το κράτησε και η προηγούμενη κυβέρνηση και η προπροηγούμενη κυβέρνηση. Το έχουν κρατημένο από το αμνημόνια. Και το αίτημά του είναι να κρατάει άλλους τρεις μέχρι να ξαναξεκινήσει. Να πιει στη σεζόν, ναι, τουλάχιστον. Η σεζόν, γιατί τώρα έχουν τελειώσει τα λεφτά. Τώρα δεν πληρώνονται, έχουν τελειώσει το τρίμηνο. Και δεν έχουν τίποτα μέχρι τον Απρίλιο, τέλος Μάιο, οπότε ξεκινάει η σεζόν. Ένα από τα αιτήματα είναι αυτό. Το να βρει δουλειά, όπως ξέρουμε, μες στο χειμώνα. Με τι να βρει, πού να βρει. Με την ανέργεια που καλπάζει, ποιος θα σε πάρει τώρα από όλα αυτά. Για δύο-τρεις μήνες. Ναι. Τι δουλειά θα είναι αυτή. Οπότε αυτό πήγαν να συζητήσουν με τον Υπουργό. Ο Υπουργός έστειλε τα ΑΜΑΤ, τους δίρανε, ματώσανε και τους συλλάβανε κιόλας. Εντάξει. Έχει και ο Υπουργός να βγάλει τα αποθυμένα του εκεί απ' έξω, νομίζω ότι είχε φάει. Ο Χατζηδάκης δεν ήταν κοιτά πιο πάνω. Ήταν στη Μεγάλη Βρετάνια, στην Πανεπιστημίου. Ενώ αυτό ήταν στάδιο, ήταν τελείως διαφορετικό. Και θα ακούσουμε τώρα το ηχητικό. Κάποια στιγμή τους έχουν μέσα στο αστυνομικό, το περιπολικό, και τους οδηγούν στο τμήμα, τους δύο που είχαν συλλάβει, και φωνάζει κάτι ο ένας από τους προσαχθέντες, και ταυτόχρονα παίρνει μπρος και η σιρήνα, και είναι ωραίο γιατί γίνεται στο τέλος της φράσης. Οι εργαζόμενοι στον επιστημισμό, τουρισμό και τα ξενοδοχεία διεκδικούμε συλλογικές συμβάσεις για να ζούμε με αξιοπρέπεια. Δεν χρωστάμε τη ζωή μας σε κανένα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μας αντιμετωπίζει με ΜΑΤ και με χημικά. Αυτοί είστε. Εμείς είμαστε αυτοί που παλεύουμε για τη ζωή μας. Με 500 ευρώ εμείς δεν θα ζήσουμε. Δεν το βάζουμε κάτω. Χιλιάδες άνεργοι, ξενοδόχο υπάλληλοι. Εργαζόμενοι τον δίνονται. Που δεν έχει και εδώ μας το πανάνε. Και τους συλλαμβάνουν, τους χτυπάνε. Ο αγώνας συνεχίζεται. Είναι ωραίο που λέει ο αγώνας συνεχίζεται και φεύγει το περιπολικό με και μένει, μπαίνουν οι τρεις τελείες οι περίφημες στο σύνθημα. Από τα πιο ωραία αγώνα συνεχίζεται που έχουν ακουστεί, γιατί παίρνουν μπρος και οι σιρήνες και φουλάρει το περιπολικό. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια της Πέμπτης. Θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις, αλλά με έναν ύμνο πριν. Με έναν ύμνο, γιατί σαν σήμερα το ιδρύθηκε η ενιαία πανελλαδική οργάνωση νέων. Η ΕΠΟΝ. Χρόνια της κατοχής. 600.000 νέοι μπήκανε τότε από τις πιο μαζικές οργανώσεις νεολαίας που έχουν υπάρξει σε αυτόν τον τόπο. Έκανε αυτά που έκανε, τα ξέρουμε περί πόσοι ασχολούνται με την ιστορία και οφείλουν να τα ξέρουν και οι υπόλοιποι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται και πώς γίνεται. Δώσαν και 34.000 μαχητές στον Ελλάς και νομίζω επονίτες 1.300 νεκροί. Από τις μάχες που γινόντουσαν τότε, από τις εκτελέσεις, από. Ο ύμνος λοιπόν της ΕΠΟΝ μας πάει στο πρώτο διάλειμμα. Come on. Ελληνοφρένεια της Πέμπτης. Χθες έφυγε από τη ζωή ένας συνάδελφός μας, ο Δημήτρης Σομαρούλης. Εμείς τον είχαμε. Από το Sky. Από το Sky. Ήμασταν μαζί. Για πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Ήταν στο αρχείο του Sky. Μας τοφοδοτούσε και με υλικά. Έβρισκε ό,τι κουλό μπορούσε να βρει. Αυτό το έβρισκε σαν να ήξερε απ' έξω που είναι. Δηλαδή σε κλάσματα. Όλη την ιστορία του Sky. Όλη την ιστορία του και Sky. Άρα όλη την νεότερη ιστορία. Την πολιτική. Όχι μόνο την πολιτική ιστορία. Ήξερε ότι η Ατάκα ηχητικό. Έχει πει ξέρω, ο Καραμαλής, ο Γιώργος Παπανδρέου, πότε το είπε και το είχαμε στην τάδε εκπομπή. Πήγαινε, το βρίσκε. Ήταν φοβερός. Μετά εμείς πήγαμε στο Real. Ήρθε εδώ ο Δημήτρης στα παραπολιτικά για κάποιο καιρό, κάποιο χρονικό. Έκανε και μια εκπομπή, νομίζω, διάφορες ώρες. Και έκανε κάποια εκπομπή εδώ με ηχητικά. Μεσημέρι. Πολύ καλό παιδί. Πραγματικά καλό παιδί. Γελαστός πάντα. Ευχάριστος. Καλοδιάθετος. Δεν είναι όλοι. Είχαμε έτσι. Και μεσοτυχία εντωμεταξύ τα γραφεία μας με το αρχείο που ήταν. Ναι. Με τα δικά μας γραφεία, οπότε βρισκόμασταν στο εκεί. Sky. Στο Sky. Στο Sky τότε, ναι, οπότε λέγαμε και τις βλακίες μας. Ήταν ελληνοφρενικός, ελληνοφρενικής αντίληψης ο Δημήτρης, έτσι κι αλλιώς. Ναι. Μας έδινε και ιδέες. Κάντε αυτό, ακούσατε αυτό, συνέβη αυτό. Ήταν μέσα στο κλίμα κανονικά, θα μπορούσε να ήταν. Άσχετος ώρας, θυμάμαι, με παίρνει τηλέφωνο, κάτι του ήρθε και. Ναι, εντάξει. Μα έτσι είναι αυτά. Μα αυτά δεν έχει ωράριο. Θυμήθηκα τώρα κάτι. Να βάλεις αυτό αύριο, μου λέει σκέψου αυτό, να το κάνεις μοντάζ έτσι. Το έχω βρει το ηχητικό. Ναι. Έφυγε από τη ζωή. Γύρω στα 60. Ναι, το 64 έχει γεννηθεί. Αυτά συμβαίνουν δυστυχώς. Τώρα στα υπόλοιπα. Στα υπόλοιπα. Θες να πεις για την παράσταση? Βεβαίως. Θα πούμε για την παράσταση. Αύριο έχουμε κανονικά την παράσταση. Την προηγούμενη εβδομάδα απεργήσαμε, οπότε την ακυρώσαμε. Ως καλλιτέχνες και την απεργία που είχε κηρύξει το σωματείο μας. Οπότε την ακυρώσαμε. Αυτή την Παρασκευή θα παίξουμε κανονικά στο Κύτταρο. Αριστεία Καπαμά, Τσολιά Σεν Δε Τσόλια Μπαντ. Και θα δώσουμε και κάποιες προσκλήσεις. Όσοι πάρετε τηλέφωνο τώρα στο 211 1080 880. Θα κερδίσετε από μία μονή πρόσκληση. Πόσες είπες, οι έξι πρώτοι που θα πάρετε. Έξι. Από μία μονή πρόσκληση για την παράσταση στο Κύτταρο. Και θα πούμε μετά τα ονόματα τους νικητές. Mm-hmm. Καλέστε στην Ελένη και θα μας τα πει. Είναι αυτή την Παρασκευή. Αυτή την Παρασκευή και άλλες δύο Παρασκευές. Μάλιστα. Μέχρι μέσα Μαρτίου, δηλαδή 10 Μαρτίου πάμε. Θα προλάβετε και την εξαγγελία των εκλογών. Φαντάζομαι θα πέσουμε και στην εξαγγελία. Είναι 9 Απρίλη, πρέπει την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου να το έχει ανακοινώσει. Μέχρι τις 10 θα. Για να έρθει άνοιξη. Να έρθει άνοιξη, ναι. Στις καρδιές μας πάνω απ' όλα, ρε Αποστόλη. Να βγει ο Μητσοτάκης, να έρθει άνοιξη στις καρδιές μας. Αυτό περιμένουμε. Κάνε με το τώρα. Και εγώ, μετά. Και εγώ τώρα περιμένω να τελειώσουν οι παραστάσεις για να έρθει άνοιξη. Γι' αυτό. Τι θα γίνει, δηλαδή. Θα έρθει. Αυτό ακριβώς. Εμείς δεν έχουμε παράσταση στην Ηλιούπολη. Δεν έχει, τέλειωσε. Ολοκληρώθηκαν οι παραστάσεις. Ολοκληρώθηκε. Μια στιγμή να πω λίγο κάτι και για τους φίλους της Κρήτης. Αμέσως μετά παίζουμε στην Κρήτη. Ηράκλειο Ρέθυμνο. 17-18 Μαρτίου. Εκεί θα είσαι προεκλογική περίοδο κανονικά. Εκεί λογικά θα είμαι προεκλογική. Θα πέσεις μέσα στην προεκλογική περίοδο. Να. Οπότε θα πας και στην Κρήτη, τη Λεβεντογένα. Ή το αντίθετο. Δεν θυμάμαι καλά. Μπορεί να είναι Ρέθυμνο Ηράκλειο, αλλά δεν έχει σημασία. Θα τα πούμε ίδια τότε. Αυτά. Ναι, μόνο, εντάξει. Είναι μέσω γειτονιά. Αφού θα είναι Κρήτη, η μία μέρα θα είναι το ένα, η άλλη μια ώρα απέχει το ένα από το άλλο. Να. Και χωρίς το ΒΟΑΚ, το βόρειο ειδικό άξονα Κρήτης. Τι λέμε. Και με τους δρόμους θα φτιάξει ο Μητσοτάκης και το ΒΟΑΚ. Έχει ανακοινώσει το ΒΟΑΚ. Ναι, ναι, ναι. Οπότε θα είναι η τελευταία φορά που πας και δεν θα έχει ΒΟΑΚ. Μετά οπότε, θα. Ξέρω εγώ έτσι. Να δούμε. Λένε. Ναι. Είναι από τα ταξίματα, είναι τα μεγάλα έργα. Από το μετρό της Θεσσαλονίκης. Κατάλαβα. Ναι. Σαν το market pass που ήταν για όλους και όλα τα pass ήταν για όλους και μπαίνεις και αποκλείεσαι. Εντάξει. Έτσι, ναι. Κάποιοι το παίρνουν. Okay. Ναι, ναι. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε παραστάσεις. Δεν έχει, τελειώσαμε την παραστάση. Ωραία, με τις παραστάσεις, ολοκληρώθηκαμε επιτυχία. Είδες και τη δεύτερη. Είδα και τη δεύτερη παράσταση. Δεν με είχε κόσμο γι' αυτό, ήταν κατάμεστο το κατάμεστο, φυσικά. Ήταν και όρθιος. Είχαμε και κάποιοι φύγανε. Mm. Τους ευχαρίστησα και χτες. Μας κάναν πολύ έτσι μεγάλη χαρά γιατί δεν είναι επαγγελματική παράσταση. Και ξεκινάει ο άλλος τώρα, ξέρω, από τα Πατήσια, από την Πετρούπολη ήρθαν ακροατές να τη δουν στην Ηλιούπολη. Είναι ταξίδι. Ήταν και ο Μπλίνκεν χτες, προχτές. Στην παράσταση. Όχι. Στην Αθήνα και ήταν μποτιλιάρισμα, ταλαιπωρία. Δεν είναι εύκολο όλο αυτό. Μας άρεσε πάρα πολύ δηλαδή, που το έκαναν αυτό οι άνθρωποι. Οι Ηλιοπολίτες είναι δικοί μας. Έρχονται εκεί 500 μέτρα, 600, 2 χιλιόμετρα μάξιμου. Που και αυτούς τους ευχαριστούμε. Ήταν και Σιριζέοι πάρα πολύ. Να. Που είδα εκεί τη Ηλιούπολη. Και ήταν... σε σένα και στον Μπλίνκερ πήγαν οι Σιριζέοι. Στον Μπλίνκερ δεν πήγανε. Ο Τσίπρας δεν είναι. Μάλλον ήρθαν σε μένα. Α, ο Τσίπρας. Ναι. Νόμιζα με κινηματική διάθεση. Α, όχι. Ναι, σε εμάς ήρθαν κανονικά. Στον Μπλίνκε δεν πήγανε. Με κινηματική διάθεση. Όχι, πήγε μόνο. Με τη γνωστή διάθεση, τη διαβολικά καλή. Ναι, θα δούμε πώς θα τα συνεχίσουμε εμείς εκεί τα δικά μας στην Ηλιούπολη. Γιατί έχουμε πολλές σκέψεις. Να τα προχωρήσουμε όλα αυτά. Όπα. Είναι υπόσχεση. Broadway. Είναι μικρό. Α. Το Broadway είναι κάτι μικρό. Κάτω πολλές μέρες. Θα δούμε. Να μοιραστεί ο κόσμος. Μην πάρω τα μυαλά σας αέρα στα μεγάλα θέατρα. Καλύτερα πολλές μέρες και λίγοι. Να γίνει ένα θέμα λίγο πιο ανθρωπινό. Όχι, αλλά μπορούμε, ρε παιδί μου, να φτιάξουμε ένα λαϊκό θέατρο. Ένα λαϊκό χώρο που να έρχεται ο κόσμος με ένα μικρό εισιτήριο, γιατί τώρα τα βάλουμε και από την τσέπη μας. Γιατί στοιχίζουν όλα αυτά, είναι ηχητικά, είναι. Δεν σας κλαίμε, τόσα λεφτά έχετε βγάλει από τους μεγαλοεπιχειρηματίες τόσα χρόνια. Ωραία. Λοιπόν, όλα αυτά στοιχίζουν και με ένα μικρό εισιτήριο να ανεβάζουμε τέτοιες παραστάσεις. Ένα μικρό, δηλαδή 4-5 ευρώ. Πώς θα το πείτε, έχετε πει, θα είναι. Όχι, δεν ξέρουμε. Σκεφτόμαστε. Θέατρο ζέχνης, θα έλεγα. Βλαμμένος τελείως. Την Ηλιούπολη μας. Όχι, όχι. Είναι δυνατόν. Το υπόγειο του κουλού. Θα ήταν. Όχι. Θα δω αυτό. Έχω, δεν υπάρχουν σκέψεις. Το βλέπω. Είσαι έτοιμος να βοηθήσεις και με καλή διάθεση. Παίζει να μην. Λοιπόν, έχουμε τους νικητές. Για την παράσταση είναι ο Παλαμίδας Τέλειος, Πλατανιάς Κώστας, Καβελάκης Δημήτρης, Μονδέλου Μαρία, Αγγελακόπουλος Χρυσοβαλάντης, Λαγογιάννη Εκατερίνη. Κερδίζεται από μια μονή πρόσκληση για την παράσταση Αριστεία Καπαμά στο Κύτταρο για αύριο το βράδυ. Ελάτε κατά τις 9 και ξεκινάει η παράσταση 10 Νταν. Οπότε ελάτε να βολευτείτε, να καθίσετε, να παραγγείλετε ό,τι να παραγγείλετε. Οι υπόλοιποι μπορεί να κάνετε τις κρατήσεις στο viva.gr και να τα πούμε από κοντά. Θα διατεθούν και στην πόρτα βέβαια εισιτήρια, αλλά καλύτερα να έχετε κάνει κρατήσεις. Μάλιστα. Αυτά με τις παραστάσεις. Και, όσοι από την προηγούμενη είχαν λόγω της ακύρωσης έχουν το εισιτήριο, μπορούν να το χρησιμοποιήσουν σε αυτή την παράσταση ή και στις επόμενες. Α, δεν θέλει συνεννόηση. Θέλει μια συνεννόηση, αλλά υπάρχει δυνατότητα να το βάλει σε αυτήν. Μάλιστα. Πάμε να. Λέει εδώ, Θύμιο, κανονίστε να παίξετε μια φορά Σαββατοκύριακο να έρθουμε και εμείς οι εργαζόμενοι να δούμε. Λέει για την παράσταση τη δική μας και στην Ηλιούπολη. Α, οι εργαζόμενοι μπορεί να έρθετε Παρασκευή στο Κύτταρο, λοιπόν, που την άλλη μέρα δεν δουλεύετε. Α. Δεν λέγαμε αυτό, γενικά για παραστάσεις. Νόμιζα γενικά για παραστάσεις. Όχι, δεν λέγαμε για γενικά. Α. Λέγαμε για τους εραστές της τέχνης και τους επαγγελματίες της τέχνης. Υπάρχει μια διαφορά. Συγγνώμη κιόλας, Ναι. Είναι διαφορετικό. Δεν το ξέραμε να είμαστε μόνο εραστές, να τις κάνουμε ό,τι να τις κάνουμε και να φεύγουμε το πρωί. Εμείς χτίζουμε, εσείς πατάτε πάνω στα χτισμένα τα δικά μας. Κατεβήκατε στο ΡΕΞ. Όχι, εσείς είναι για επαγγελματίες. Εμείς είμαστε ερασιτέχνες. Δεν πειράζει, δεν πήγαν μόνο οι ηθοποιοί και οι καλλιτέχνες στο ΡΕΞ. Είχαμε παράσταση στην Παρασκευή. Μα Δευτέρα ήταν που ήταν η συναυλία μεγάλη. Και εμείς είχαμε παράσταση την Παρασκευή, δεν πήγαμε στην παράσταση. Λοιπόν, τέλος πάντων. Δεν θέλω να σε ψέξω άλλο. Ας μας ενώσει ο Βελόπουλος. Ναι. Που ήταν το πρωί, όχι εδώ, είχε και σε άλλο μέσο. Και είπε εκεί, το ρωτάνε συνέχεια για τον Άδων και για τον Καρατζαφέρη. Επειδή ο Καρατζαφέρης βγαίνει τώρα στο προσκήνιο να στηρίξει Μητσοτάκη όσο κανείς άλλος. Αντί για τις επιστολές του Ιησού, ας πούμε, να μάθει κανέναν ντεσού τίποτα. Και ασχολιόμαστε για τώρα. Για τον Μητσοτάκη τώρα ασχολιόμαστε. Και ρωτάμε για τον Μητσοτάκη και για τον Καρατζαφέρη. Ναι. Γιατί τα έχετε με τον κύριο Γεωργιάδη όμως, γιατί ξεκινάτε έτσι. Δεν τα έχω εγώ, αυτούς κάθε μέρα είναι στα κανάλια. Μήπως επειδή ο μπαμπάς. Δεν σας θεώρησε παιδί του. Ο πατέρας μου. Δηλαδή, ο Γιώργος Καρατζαφέρης είπε. Ο πατέρας μου δεν είναι. Μισό. Παιδί μου είναι ο Βορύδης και όταν του πάνε και ο Βελόπουλος λέει: αυτός δεν είναι παιδί μου. Χαίρομαι γιατί είπε ότι τα παιδιά του είναι ακροδεξοί και φασίστες όλοι αυτοί. Εσείς είστε κεντρός. Είμαι εκτός. Εγώ δεν είμαι εκτός. Είστε κεντρός. Εκτός. Είναι κάτι άλλο. Ο Βορύδης είπε ακροδεξιούς και φασίστες τον. Όχι, ο Καρατζαφέρης είπε τον Βορύδη και τον Άδωνη. Παιδιά. Σε παλιότερη είναι. Παιδιά και κάπως μετά. Ο Καρατζαφέρης αλλάζει, όπως ξέρουμε, γνώμες. Στην αρχή, όταν ήταν μαζί, ήταν όλοι οι πατριώτες. Μα τι είναι και αλλάζει. Εδώ ο Καρατζαφέρης είναι ένα σοβαρό. Είναι καιροσκόπο. Επειδή είναι πολύ σοβαρό. Είναι αυτό που λες. Ο Καρατζαφέρης δεν είναι από τους πιο σοβαρούς. Άγεται και φέρεται. Θέλει εδώ να λέει τώρα να μοιραστούμε το Αιγαίο. Ανάλογα με το μαρούλι που του κουνάνε. Εδώ λέει τώρα να μοιραστούμε το Αιγαίο με τους Τούρκους. Και έλεγε παλιά να πάμε να πάρουμε τη Βασιλεύουσα. Να ορκιστεί πρωθυπουργός εκεί. Δεν είπε να μοιραστούμε τη Βασιλεύουσα. Είπε να μοιραστούμε το Αιγαίο. Μπορεί να επιμένει ότι θέλει να πάρουμε τη Βασιλεύουσα, άλλο το Αιγαίο. Θα έρθουν αυτοί εδώ, θα πάμε εμείς εκεί. Δίνεις Μυτιλίνη. Γιατί να δώσω Μυτιλίνη. Για να πάρεις Βασιλεύουσα, Καραμήτρο. Περιμένουν σεισμό στη Βασιλεύουσα. Μυτιλίνη πιο ωραία, δικιά μας. Βασιλεύουσα θα περιμένουν εφτάρι. Ωραία, δώσε τη Λέσβο. Α, έτσι ναι. Μην το μάθει ο Τσίπρας. Πρέπει να δώσει και τη Μυτιλίνη. Δώσε μόνο τη Λέσβο. Θα κρατήσουμε Μυτιλίνη. Μετά μοιράσουμε. Θα πάρουν αυτή τη Λέσβο. Τέλος. Αν ήταν ο Τσίπρας θα το έκανε. Πιστεύω πως ναι. Να το συζητήσουμε. Δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα. Να, στη στεριά όμως μπορώ να βάλω ένα. Αυτά τα έλεγε πριν μάθει. Έμαθε. Μετά που έγινε πρωθυπουργό, έμαθε. Οπότε με λίγα λόγια, τι μα λέει ο Καρατζαφίρερ? Ότι δίνουμε Αιγαίο, παίρνουμε βασιλεύουσα ή ούτε βασιλεύουσα, καπαμά όλα παντού. Σε επόμενη συνέντευξη που φαντάζομαι θα είναι αύριο, γιατί κάθε μέρα στην επόμενη κάπου, θα δώσω το Αγκίστρι. Θα το διευκρινίσει. Να δώσουμε και το Αγκίστρι, παιδιά, δεν έχει νόημα. Τώρα το Αγκίστρι έχει νόημα που το έχουμε. Α, το πάρουν. Άσε με τώρα. Μεταξύ μα. Σου κόβει το δρόμο για να πα κατευθείαν στον πόρο. Ναι, ο Ζουράρη τι είχε πει, 16 νησιά να δώσουμε, τι έλεγε. 16, καλά. Κάτι είχε πει, καλά, δεν έχουμε και λίγα. Τι να τα κάνει. Δηλαδή το 16 δεν σου φαίνεται όταν έχει πολλά. 16 σου φαίνεται όταν έχει 17. Ναι. Άμα χάσει 16. Τότε το έχουμε χίλια και. Χίλια τόσα νησιά. Σιγά τώρα. Και δεν είναι και εκμεταλλευτή. Δηλαδή, ότι θα το πάρουμε χαμπάρι. Έχει γίνει ριζόρτ σε Μακρόνηση, όχι. Όχι. Μπορεί να εκμεταλλευτεί. Γιάρο, τι έχει. Τίποτα. Χαζομάρε. Ένα γκρεμίδι. Λοιπόν, τα έχουμε και δεν τα εκμεταλλευόμαστε. Έχει δίκιο σε αυτό. Να τόσο εκεί να τελειώνουμε. Δεν θα τα πάρουμε και χαμπάρι ότι έχουν φύγει αυτά. Το Καστελόριζο, το Μαγάρισο, όλου με τα μνημόνια. Τι να το κάνει τώρα. Πέτα, το χάλασε το παπούτσι. Κάνα ζευγάρι παπούτσια που τα έχει χαμένα. Εδώ είναι αυτά. Ναι, αλλά τα βάζω και τον κήπο, δεν τα βάζω για να βγω έξω να πάω θέατρο. Αυτό λέω. Ενώ τα έχω του πεταματού μετά. Η κλιμάκωση είναι παπούτσι καινούριο γάμος, μετά θέατρο, μετά δουλειά και μετά κήπος. Ναι, και μπορεί να καταλήξει παντόφλα. Το κόβεις. Όχι, το βάζεις παντοφλέ, ας πούμε, έχει κάτσει. Πώς. Άμα είναι κανένα σπορτέξ, κανένα τέτοιο, το έχει κάτσει. Σπορτέξ. Τι είναι, ζήτα Ελλάδα. Αλυσίδα. Τι θα κάνεις. Παντόφλατα, τι γύφτος. Όπως και τα μπλουζάκια. Είναι τα πρώτη κατηγορία που καταλήγουν μετά να λέει ύπνο. Όχι, πανιά για τα τζάμια. Και πανιά για τα τζάμια μετά του ύπνου. Μπράβο. Αφού σκιστεί στη μασχάλη κάτω, α πούμε, το κόβεις το μανίκι, γίνεται πανί. Δεν πας για το μάρκετ. Στουπί, τέτοια. Δεν ξέρω. Μολότοφ. Πού καταλήγουμε. Εξαρτάται τι μπλουζάκι είναι. Εξαρτάται. Πας τώρα με ένα ακριβό μπλουζάκι, το κάνεις μολότοφ. Χαζομάρε. Θα πας με τον Diesel, θα πας. Κοντινό. Το μπέκι αυτό είναι. Diesel, αμόλυβδη, δηλαδή έχει λογική. Μια που το φτάσαμε εκεί στην αριστερά και στη μολότοφ, να ακούσουμε έναν αριστερό, τον Τσακαλώτο. Μας ήρθε εδώ ο κύριος Μητσοτάκης να μας πει ότι επί ΣΥΡΙΖΑ γίνανε 25.000 πληστηριασμοί. Λες και πριν δεν υπήρχαν πληστηριασμοί. Πριν από το 9. Γινόταν πληστηριασμοί δεκάδες χιλιάδες κάθε χρόνο. Και θα επικαλυστεί, συνεχώς το κάνει ο κύριος Σταϊκούρας, ότι εγώ είπα ότι χρειάζονται οι πληστηριασμοί. Το κάνει αυτό, αυτό που δεν πρέπει να κάνει κανένας πολιτικός και κανένας δημοσιογράφος, μη διαβάζοντας το πλαίσιο, το επιχείρημα. Γιατί όταν ο Θεός μοίραζε επιχειρήματα, κύριε Σταϊκούρα, εσείς προφανώς κρατάγατε ομπρέλα. Τι ήταν το επιχείρημα? Το επιχείρημα ήταν ότι σε κανονικές περιόδους μπορεί να γίνουν πληστηριασμοί. Άντε πια, τους έχουμε κατηγορήσει τους πληστηριασμούς τόσο άδικα. Δεν έχει λόγο. Τα τσουβαλιάζουμε όλα. Δαιμονοποιήθηκαν ακόμα και πληστηριασμοί. Ναι. Λες και τι έγινε να χάσει κάποιος το σπίτι του? Δεν έχουμε χαρτόκουτα. Δεν υπάρχει χαρτόκουτο πας. Και σιγά τα δεν υπάρχει, αλλά θα γίνει, εντάξει. Μα και τι κάτι κολόσπλο με κάτι μοσαϊκά και με μόλυβδο μέσα στα τέτοια, στα υδραυλικά. Α, στα διάλα. Τα βλέπα στο κάτι ψηλό. Να σου τρυπήσει, μην ξέρει πώ θα διορθώσει το μοσαϊκό μετά. Να φύγει. Καλά το πλακάκι. Πα, βάζει ένα άλλο, να ταιριάζει. Το μοσαϊκό τι το κάνει. Με το γεμίζει. Κάτι κολοτσιμέντα. Ναι. Ναι. Είναι αυτή κάτι. Να το διώξει το σπίτι. Ποιο γεμίζει, δεν άκουσα. Το μοσαϊκό, το γεμίζει με τσιμέντα. Αν σκάψει το μοσαϊκό για να βγάζει καμιά σωλήνα, κάτι τέτοιο, πώ θα το διορθώσει μετά? Ενώ το πλακάκι βάζει ένα πλακάκι, λίγο ταιριάζει, λίγο δεν ταιριάζει, μπορεί να έχει κανένα περίσευμα. Άρα να το πάρει τράπεζα. Άρα να το πάρει τράπεζα. Οι services. Μπορεί να πάρουν το μοσαϊκό μα. Το μοσαϊκό μα. Τι έχουμε του πάτσιντε. Γι' αυτό. Του έχουμε για να παίρνουν τα σπίτια με τα μοσαϊκά τα χαλασμένα. Ναι, όχι, παίρνουν και με πλακάκια. Και με πλακάκια παίρνουν. Με ξύλινο πάτωμα δεν έχουν θέμα. Εδώ λοιπόν. Οι πληστηριασμοί είναι καλοί. Έχουμε αρχίσει όλοι και βρίζουμε τους πληστηριασμούς. Άμα το κάνουν οι μεν, το κάνουν και οι δε, άρα είναι καλοί. Άρα η κοινωνία συνολικά, αφού ψηφίζει αυτούς συνολικά, συμφωνεί να γίνονται πληστηριασμοί. Να το ακούσουμε και από άλλους δύο. Άρα κριτήρια δεν θα απαγορεύσετε πάντα στα φαντς να κάνουν πληστηριασμούς. Όχι, μα το θέμα δεν είναι, προσέξτε, σε καμία ευνομούμενη πολιτεία δεν απαγορεύονται οι πληστηριασμοί. Μπράβο! Προστασία απόλυτη πρώτη κατοικία δεν υπάρχει σε καμία προηγμένη οικονομία, ούτε και πρέπει να υπάρχει. Μπράβο! Ευνομούμενη, προηγμένη κοινωνία, οικονομία θα γίνονται αυτά. Τι να κάνουμε, ένα ρίσκο η ζωή. Παιδιά, τι θέλετε. Shit happens. Στον καπιταλισμό. Τι να κάνουμε, έχουμε ένα καπιταλισμό, θα τον αξιοποιήσουμε στο έπακρο. Δεν είναι τώρα η ιδέα που σας βολεύει εσάς. Πάρε το χαμπάρι, γίνονται αυτά. Πάρε τώρα το market pass και να είσαι και χαρούμενος που σου πέταξε 22 ευρώ στη μούρη. Τελειώνουμε με θρήνο. Με θρήνο τελειώνουμε. Γιατί... χάσαμε το Σταυραετό. Χάσαμε το Σταυραετό, το εθνικό μας κεφάλαιο. Να τον αποχαιρετήσουμε και από αυτή την εκπομπή. Με αυτό σας αφήνουμε. Επιστρέψει αν... πιο δυνατό σαν εθνικό κεφάλαιο στο ρόλο που του αξίζει και περιμένουμε πώς και πώς. Η μεγαλύτερη ευχή μπορούμε να κάνουμε. Αυτό. Ό,τι πιο αισιόδοξο μπορούμε να πούμε σήμερα. Να ξαναγυρίσει πίσω. Και αυτό το τραγούδι που του βάλαμε εμείς εδώ τώρα που θα ακουστεί να είναι άχρηστο, να το κάψουμε. Τίποτα, να το πετάξουμε. Όχι. Γεια σας. Θα μυρίσει τσίκ να το προεδρικό άμα γυρίσει. Μα, αμήν. Αμήν, αμήν, αμήν, ταβέρνα. Η Πτολεμαϊδα ολόκληρη. Η Ροδότου, η Ροδότου. Η Ροδοατικού, η Ροδοατικού. Άντε, γεια σας. Γεια σας. Ήρθε η ώρα. Στα μάτια παίζει το στρο της αβής. Ήρθε η ώρα. Ο ήλιος πλένει το ήρθε η ώρα. Πλατή, ποτάμι, αγάπη και βαθύ. Μία είναι η λέξη εδώ. Μπριτζόλα μου σιαρίσα. Κουράστηκε και πάει να κοιμηθεί. Αϊμέ! Μια πιο ταξιδική. Πιστεύω ότι κανείς πρέπει να κάνει τη δουλειά του και να απέρχεται. Να με θυμάσαι και να μ' αγαπάς. Πιστεύω ότι όλα τα πράγματα έχουν αρχή και τέλος. Σου καλεύει Ανατολή. Και τέλος. Μικρό φίλι. Δεν πιστεύω ότι σε καμία αποστολή πρέπει κανείς να μακροημερεύει. Στα χείλη και πιγρό, μικρό. Αρνί σούφλας, γουρνόπλο σούφλας. Αϊμέ! Πιο μακρινό ταξίδι σε καλή. Κοντοσούφλι, κοκορέτσι, αρνί γιούρμπαση. Στα τσακίδια. Άσπρα τα. Στα τσακίδια. Παραμονεύει η λησμονιά. Συνειδητοποιώ, αισθάνομαι, συμπάσχω, το καταλαβαίνω. Για ποιο ταξίδι κινήσεις να φας. Να με θυμάσαι και να μ' αγαπάς. Αχ, θα ξεσκίσω τα πληγιά μου. Σου κλέβει η Ανατολή. Ή. Μικρό. Μη. Άτιμη κοινωνία. Μουσκαράκι κοκκινιστό. Αρνί παϊδάκια στη σκάρα. Ζιγούρι γιούρμπα σιγίδα νερόβραστη μελατοπίπερο. Χορτόπιτες, γαλατόπιτες, τυρόπιτες. Κουνέλι στη φάδο. Κόκουλα χωριάτικο με τουτουμάκια. Αντισταθείτε, αντισταθείτε.